trochę trzeszczy, ale nie może być inaczej, bo to z czarnej płyty. Heavy Metal Sextet, debiutancki album zespołu z 1983 roku. Potem wydali jeszcze jedną płytę i ani pierwsza, ani druga nigdy nie ukazały się w wersji kompaktowej. Mariusz Bogdanowicz był moim gościem. Zapraszał Państwa na koncerty Heavy Metal Sextet Summer Tour 2017. Waldemar Szymański, Jakub Kowalski, Zbigniew Jakubek, Mirosław Sitkowski, Mariusz Bogdanowicz i Kuba Więcek, ta młoda krew w zespole, o której Mariusz także wspominał. W Kunowie już zagrali, zagrają jeszcze w Zamościu, Zwierzyńcu, Krakowie, Kielcach, Warszawie, Giżycku, Sulęczynie, Lidzbarku Warmińskim. O tych koncertach jeszcze będę Państwu przypominał na pewno. Heavy Metal Sextet na letniej trasie koncertowej. Bardzo ucieszyła mnie przesyłka, bo przesyłka przyszła prosto z Helsinek. I w środku znalazłem taką oto płytę. My Working Class Hero, Iro Rantala. tej płyty słuchaliśmy już tydzień temu, ale to wciąż przecież muzyka, której jeszcze Państwo nie znajdą w sklepach. Oficjalnie album ukazuje się 28 lipca, zatem to już za tydzień. Tak debiutuje 23-letni londyński gitarzysta Rob Luft. Dziś kolejne dwa utwory z tego albumu. Shorty to jest jedyna kompozycja, gdzie obok Roba także jako autorzy figurują Tom McCready, basista, i Corey Dick, perkusista. No i już całkowicie autorski drugi utwór Blue, White and Dreaming. Z nowej, jeszcze nie wydanej płyty Riser, Rob Luft. Również i takie nastroje na tej płycie są. Riser to jest debiutancki album Roba Lufta, gitarzysty, który stworzył zespół. W zespole oprócz lidera Joe Wright na saksofonie tenorowym, Joe Webb na organach Hammonda, instrumentach klawiszowych, Tom McCready bass i Corey Dick perkusja, Blue, White and Dreaming, no i wcześniej Shorty. Dwa utwory z tej płyty, 49,5 minuty muzyki, do której na pewno jeszcze w naszych spotkaniach trójkowych będę wracał. Za tydzień to już będzie po premierze tego albumu, 28 lipca. Jak co tydzień mogą się Państwo spodziewać także w audycji Mało Obiektywnie takiego sygnału. BOS od B do S. Here in Northeast Ohio, back in 1803, James and Danny Heaton found the ore that was lying in Yellow Creek. They built a blast furnace there along the shore, and they made the cannonballs that helped the Union win the war. Here in Youngstown, here in Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down here, darling, in Youngstown. Well, my daddy worked the furnace, kept him hotter than hell. I come home from now, I'm working away to Scarford, a job that suits the devil as well. Well, the taconite, coke, and limestone fed my children and made my pay. Them smokestacks reaching like the arms of God into a beautiful sky, soot and clay. Here in Youngstown, here in Youngstown, sweet Jenny, I'm sinking down here, darling, in Youngstown. Well, my daddy come on the Ohio Works when he come home from World War II. Now the yard's just scrap and rubble. He says them big boys did what Hitler couldn't do. Yeah, these mills, they built the tanks and bombs that won this country's war. We sent our sons to Korea and Vietnam. Now we're wondering what they were dying. Here in Youngstown, here in Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down here, darling, in Youngstown. From the Monongahela Valley to the Mesabi Iron Range, to the coal mines of Appalachia, story's always the same. 700 tons of metal a day. Now, sir, you tell me the world's changed. Once I made you rich enough to forget my name. In Youngstown, in Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down here, darling, in Youngstown. When I die, I don't want no part of heaven. I would not do heaven's work well. I pray the devil comes and takes me to stand in the fiery furnaces of hell. The Ghost of Tom Joad, 1995 rok. Ta płyta Bruce'a Springsteena dziś w naszym kąciku. Tu pod Youngstown zespół podpisany: Jim Henson na basie, Gary Malaber na perkusji, instrumentach perkusyjnych, Chuck Plotkin na instrumentach klawiszowych, Marty Rifkin na tej gitarze pedal steel, Bruce Springsteen przy mikrofonie i na gitarze, i na skrzypcach, Susie Tyrell. A przecież przy niektórych tylko Bruce Springsteen, wokal, gitar, keyboard na przykład, bo to taka była płyta w tym 95 roku. BruceSpringsteen.net, nie ma informacji o tym, że jakaś nowa muzyka planowana jest, że będzie solowa płyta, o czym się co jakiś czas mówi. Natomiast jest kolejny koncert z archiwum, tego przepastnego archiwum Bruce'a i E Street Band. Tym razem to jest koncert z 20 października 2009 roku z Filadelfii. Można sobie w kilku formatach, do wyboru, do koloru, jak Państwo się domyślają, także odpowiednia suma za ten odpowiedni kolor i format jest. To tyle na razie nowości od Bruce'a Springsteena. Koncertów nie ma, czyli chyba się szykuje jednak ta płyta. Nie miałbym nic przeciwko temu, aby to był znów album tak ważny jak ten sprzed 22 lat. The Ghost of Tom Joad. A skoro dziś jesteśmy pod literą Y, to jeszcze jeden utwór z płyty też ważnej, z zupełnie innych czasów, chociaż proszę pomyśleć chwilę. Od 1995 do 2002 minęło zaledwie 7 lat. A ile się zmieniło wokół nas przez te 7 lat zaledwie? 2002 to był album The Rising. Morning, the evening. much room in my bed. Too many phone calls. How's everything, everything? Everything, everything. But you're missing. You're missing. God's drifting in heaven, devil's in the mailbox. I got dust on my shoes, nothing but teardrops. You're Missing. To z płyty The Rising, utwór Bruce'a Springsteena. Przypomnę, to był album wydany po tym, co zdarzyło się 11 września 2001 roku. Na tej płycie znalazły się utwory, które Bruce gdzieś tam wyciągnął z szuflady, pisane wcześniej, które nie układały się w całość poprzednich albumów, ale też napisał kilka piosenek już po tym, co stało się w ten poranek pamiętny 11 września 2001 roku. You're Missing, jeden z najbardziej wzruszających momentów albumu The Rising. A skoro za tydzień też Alfabet, to będziemy kończyli nasze piąte okrążenie, bo to już pod Z zajrzymy. Nie jest chyba zbyt wiele tych piosenek, ale na pewno coś i spod tej litery od Springsteena dla Państwa przygotuję na nasze spotkanie za tydzień. A teraz jeszcze kilka płyt przed nami i słowo o koncercie, który już w niedzielę 23 lipca w Warszawie. A znowu w Warszawie zagra zespół, któremu Trójka kibicuje od początku ich działalności. I to będzie już ładnych kilka lat, jak tak im kibicujemy. Dagadana w Warszawie już w niedzielę znowu, a o szczegółach tego koncertu za chwilę. Не шуми. тишину, та й не розвивайся, не плач, дівчинонько, та й не віддавайся, та й не віддавайся, та й не віддавайся. zespół Dagadana. Szumila Liszczyna. To z ich pierwszej płyty Maleńka, płyty, która ukazała się w 2010 roku po raz pierwszy, a po raz drugi ukazała się w roku 2016. Tak to wszystko się poukładało. Wcześniej jeszcze była epka Wygadana z 2008 roku. No i tak zespół Dagadana z trójką jest związany już od lat, tak jak Państwu mówiłem. 23 lipca, czyli w niedzielę, zagrają w Warszawie w miejscu, które nazywa się Grizzly Gin Bar przy ulicy Wilczej o 19.30. To będzie już trzeci koncert, bo wcześniej, czyli dziś w Rzeszowie, na Rzeszów Festiwal, czyli pewnie już skończyli grać, chociaż kto wie. W sobotę grają w Gdyni na festiwalu Globaltica, w niedzielę w Warszawie Grizzly Gin Bar o 19.30. Mam dla Państwa kilka zaproszeń na ten koncert i jeszcze jedną ważną informację. Wstęp dla dzieci do lat 10 wolny. Chcemy uczyć rodziców, że pociechy też powinny chodzić na koncerty. Bardzo popieram taką inicjatywę. Wstęp dla dzieci do lat 10 wolny na ten koncert zespołu Dagadana. Z nimi także, czyli obok Dagi Gregorowicz, Dany Wynickiej i Mikołaja Pospieszalskiego pojawi się ich przyjaciel z Mongolii, Hasi Bagen z Mongolii Wewnętrznej. A zatem, jeśli chcą się Państwo z trójką na ten koncert wybrać, 23 lipca, niedziela, warszawski Grizzly Gin Bar, przypomnę, pociechy do lat 10 wchodzą za darmo. Proszę dać znać mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Dagadana w Warszawie już w niedzielę. To jeszcze dodam tylko gwoli ścisłości, że w tym utworze pojawiła się gościnnie Szumila Liszczyna, nasza dobra znajoma, także z anteny trójkowej, koleżanka sprzed mikrofonu, Gaba Kulka. Tak to było na ich pierwszej płycie w 2010 roku. To jeszcze dwa utwory. Podobnie to się będzie odbywało. Najpierw wstęp, a potem już właściwy zatytułowany Kolir Szczastia. Taka to pieśń. Dagadana na żywo w Warszawie w niedzielę, a z płyty w trójce ponownie teraz. Preludium Kolir Szczastia i Kolir Szczastia. Daka Gregorowicz, Dana Wennycka, Mikołaj Pospieszalski z pierwszej płyty zespołu Dagadana zatytułowanej Maleńka. No sam jestem ciekaw, czy te utwory z tych dość odległych czasów już jeszcze grają na koncertach. Państwo będą mogli się o tym przekonać, bowiem dziś w Trójce te zaproszenia na niedzielny koncert. Przypomnę, 23 lipca warszawski Grizzly Gin Bar. Tak się nazywa miejsce. Godzina 19.30. Zespół Dagadana zaprasza Państwa na koncert. Ważna informacja, jeszcze raz podkreślę, wstęp dla pociech do lat 10 wolny. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. I tak dobiega końca nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Na zakończenie, na pożegnanie dziś jeszcze raz z płyty, która oficjalnie pojawi się 25 sierpnia. Czyli znów przedpremierowa muzyka w Trójce. Adam Bałdych, Helge Lientrio i Tore Brunborg, bo to w takim składzie ta płyta została nagrana. Brothers. Mariusz Owczarek, dziękuję za dziś i do usłyszenia w Trójce.